สำหรับผู้ที่มีความปรารถนามรรคผลนิพพานมีความปรารถนาวิมุตติหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เจริญคุณธรรมดังต่อไปนี้คือ1ความมักน้อย2ความสันโดษ3การเปรียกวิเวก4การไม่คุกคีกัน5ความภาคเพียร6ศีล7สมาธิและ8ปัญญานี่คือคุณธรรมที่จะสนับสนุนที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้บรรลุถึงวิมุตติการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดคุณธรรมข้อที่หนึ่งคือความมักน้อยแปลว่าความไม่มักมากนั่นเองความไม่โลภมากความไม่อยากได้อะไรมากมากอยากได้เพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเช่นเสื้อผ้าก็ให้พอมีพอใส่ได้ก็พออาหารก็พอประมาณไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปให้พอดีต่อความต้องการของร่างกายที่อยู่อาศัยก็ไม่ต้องใหญ่โตไม่ต้องหรูหราขอให้หลบแดดหลบฝนหลบภัยอันตรายต่างๆได้ก็พอยารักษาโรคก็รักษาไปตามกำลังตามฐานะนี่คือปัจจัยสี่ที่ผู้มีความมักน้อยควรที่จะพิจารณาสำหรับพระภิกษุพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้มีบริขาร8ชิ้นที่เรียกว่าอัฏฐบริขารคือบาตร1ใบเพื่อการหาอาหารผ้า1ไตร1ชุดผ้า3ผืนเรียกว่าไตรจีวรไว้สำหรับนุ่งห่มแล้วก็เข็มกลับได้ไว้สำหรับปะเย็บจีวรเวลาขาดประคตเอวสำหรับไว้รัดเอวใบมีดโกนไว้สำหรับทรงผมทรงหนวดและที่กรองน้ำไว้สำหรับเวลาตักน้ำจากลำธารจากบึงจากบ่อกรองไม่ให้มีตัวสัตว์ติดขึ้นมานี่คือความมักน้อยของนักบวชของพระภิกษุพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระมีสมบัติเพียง8ชิ้นก็พอแล้วไม่มีมากเกินไปเพราะจะเป็นภาระโดยไม่จำเป็นมีมากก็ต้องดูแลกันมากก็จะทำให้เสียเวลาดึงเวลาที่จะเอาไปใช้กับการปฏิบัติธรรมต้องเอาเวลามาใช้กับดูแลรักษาปัจจัยสี่นี่คือความมักน้อย เอาน้อยๆเอาเท่าที่จำเป็นเพราะว่าจะได้ไม่ต้องดูแลกันมากไม่ต้องมีภาระกันมากเวลาจะไปไหนมาไหนก็จะสะดวกง่ายได้ผู้ปฏิบัตินี้โดยเฉพาะพระภิกษุนี้ท่านมักจะต้องไปปลีกวิเวกไปอยู่ที่สงบถ้าท่านมีข้าวของมากก็จะไปลำบากแต่ถ้าท่านมีเพียงอัตถบริขารท่านก็สามารถไปทุดงได้อย่างง่ายดายไปปลีกวิเวกไปหาที่สงบสงัดเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมธรรมที่จะนำมาซึ่งความสงบนี่คือข้อที่หนึ่งความมักน้อยข้อที่สองก็คือสันโดษความยินดีตามมีตามเกิดถ้ามีไม่พอก็ยินดีตามสภาพเช่นอาหารบางวันอาจจะไม่พอฉันบิณฑบาตบางครั้งไปบิณฑบาตที่กันดารคนใส่ไม่มากอาจจะได้อาหารมาไม่พอก็ให้มีความยินดีกับอาหารที่ได้มาหรือไปพักตามสถานที่ต่างๆอาจจะไม่ได้พักในกุฏิอาจจะต้องไปพักที่โคนไม้ต้องปักกรดกลางร่มกรดก็ยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปจู้จี้จุกจิกอย่าไปกำหนดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ปรับใจของเราให้เข้ากับสภาพที่เราต้องเผชิญนี้ดีกว่าที่จะไปปรับสภาพที่เราจะต้องเผชิญเพราะการปรับใจนี้ง่ายกว่าและเป็นไปได้และจะทำให้ใจเราสงบการไปปรับสภาพต่างๆที่เราจะต้องเผชิญนี้บางทีก็ปรับได้บางทีก็ปรับไม่ได้ถ้าปรับไม่ได้ก็จะมีความไม่สบายอกไม่สบายใจแทนที่ใจจะสงบใจกลับต้องมาวุ่นวายกับการปรับกับสภาพต่างๆที่จะต้องประสบพบเห็นหรือจะต้องเกี่ยวข้องด้วยถ้ามีสันโดษนี้จะสบายจะสบายกับทุกสภาพยินดีตามมีตามเกิดพอใจกับสิ่งที่มีอยู่เดินจิยินดีกับสิ่งที่ได้รับจะได้อะไรมามากน้อยก็ยินดีถ้ามากเกินไปก็สละไปแบ่งปันให้ผู้อื่นไปไม่จู้ที่จุกจิกไม่จำเป็นว่าจะต้องเอาพอดีมากน้อยพอใครให้อะไรมามากมากก็ไม่พอใจอย่างนี้ก็ไม่ถูกถ้าใครเขาให้อะไรมาก็รับไว้ตามมารยาทเพื่อไม่ให้เสียมารยาทเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจรับมาแล้วถ้าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ก็แจกจ่ายแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นไปอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการมากมากมันได้มากมามากด้วยศรัทธาด้วยความไมตรีจิตของผู้อื่นก็รับไว้ได้ไม่ใช่ว่าพอเรามากน้อยแล้วพอใครให้อะไรมากมากมากก็จะปฏิเสธไปอย่างพระบางครั้งไปบิณฑบาตนี่ต้องถ่ายบาตรวันละไม่รู้กี่ครั้งก็ต้องรับต้องถ่ายไปตามศรัทธาของผู้ที่มีความปรารถนาในการทำบุญใส่บาตรนี่คือเรียกว่าความสันโดษยินดีตามมีตามเกิดไม่จู้จี้จุกจิกอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้กินอะไรก็กินได้กินเพื่อประทังชีพไปวันวันหนึ่งถ้ ้าอาหารที่กินนั้นไม่ทำให้เกิดโทษแก่ร่างกายก็กินไปถึงแม้ว่าจะไม่ถูกปากถูกใจก็กินเพื่ออยู่เท่านั้นไม่ได้กินเพื่อความสุขความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การกินความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การไม่มีความวุ่นวายใจกับเรื่องของการกินถ้าวุ่นวายใจกับเรื่องของการกินอันนี้ถึงแม้ว่าจะได้กินตามที่อยากจะกินแต่ใจมันจะไม่มีความสุขอันนี้คือเรื่องของความสันโดษข้อที่สามการปลีกวิเวกผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ปรารถนามรรคผลนิพพานจำเป็นที่จะต้องหาที่บำเพ็ญหาที่สงบที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆที่จะเป็นเครื่องรบกวนใจที่จะทำให้ใจไม่สงบใจไม่หลุดพ้นจึงต้องปลีกวิเวกสถานที่ปลีกวิเวกในประวัติในเท่าที่เราได้ศึกษากันมาก็ตามป่าตามเขานี่เองพระพุทธเจ้าท่านก็ปลีกวิเวกอยู่ในป่าครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็ไปปลีกวิเวกอยู่ตามป่าตามเขาเพราะป่าเขาลำเนาภัยนี่แหละเป็นที่เกิดของพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นที่เกิดของพระพุทธเจ้าเป็นที่เกิดของพระอาหารหันตสาวกเป็นที่เกิดของธรรมทั้งหลายเช่นมรรคผลนิพพานอยู่ที่การไปปลีกวิเวกนี้ผู้ที่บำเพ็ญปฏิบัติธรรมจำเป็นจะต้องไปปลีกวิเวกไปอยู่ตามลำพังไปอยู่ห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆเพราะเวลาอยู่ใกล้กับเหตุการณ์กับเรื่องราวต่างๆก็จะถูกเรื่องราวต่างๆนั้นฉุดลากไปจะทำให้ไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบไม่สามารถที่จะเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นพระอริยสัจสี่ได้การปลีกวิเวกจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ที่ปรารถนามรรคผลนิพพานผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดข้อที่4คือการไม่คุกคีกันไม่ยุ่งเกี่ยวกันถึงแม้ว่าไปเปรียบวิเวกสมัยนี้ก็ยังสามารถที่จะคุกคีกันได้ผ่านสื่อสารผ่านเครื่องสื่อสารเช่นโทรศัพท์มือถือถ้าไม่คุกคีกันก็ต้องปิดเครื่องไปถ้าเปิดเครื่องติดต่อกันนี่ก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้คุกคีด้วยทางกายคือร่างกายอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่ใจก็เหมือนกับไม่ได้อยู่ห่างกันเพราะก็ยังติดต่อกันได้เหมือนกับเวลาที่อยู่ต่อหน้ากันก็ยังก็ถือว่าเป็นการคุกคีกันอยู่ควรที่จะปิดโทรศัพท์มือถือปิดเครื่องสื่อสารต่างๆอย่าไปรับรู้เรื่องของคนนั้นของคนนี้เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้สมัยที่อยู่กับหลวงตาท่านก็ห้ามไม่ให้ดูหนังสือพิมพ์ห้ามไม่ให้ฟังวิทยุห้ามไม่ให้มีโทรศัพท์สมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์เพราะโทรศัพท์มันต้องใช้สายที่วัดไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่สามารถติดต่อกับใครได้ไม่ให้ดูโทรทัศน์เพราะว่ามันจะเป็นการทำให้จิตใจปรุงแต่งฟุ้งซ่านไม่ได้ทำให้จิตใจสงบจึงต้องไม่คุกคีกันต้องอยู่ตามลำพังอยู่แบบเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย อยู่เหมือนคนตายตายจากทุกสิ่งทุกอย่างตายจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตายจากลาภยศสรรเสริญตายจากบุคคลนั้นบุคคลนี้และสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าไม่มีเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆมาเกี่ยวข้องการที่จะทำใจให้สงบมันก็จะง่ายและสามารถทำได้อย่างรวดเร็วดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ไม่ให้คลุกคลีกันข้อต่อมาก็ให้มีความภาคเพียรให้หมั่นเพียรปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับธรรมที่ควรที่จะเจริญในเบื้องต้นก็คือสติเพราะสตินี้จะเป็นธรรมที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาต้องภาคเปลี่ยนเจริญอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ให้ตั้งสติให้มีเครื่องกำกับใจควบคุมใจอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยคิดถึงเรื่องทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าจะคิดก็ให้คิดในเรื่องของธรรมเช่นคิดถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้ายังไม่มีความสงบนี้แม้แต่การจะคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่ควรที่จะคิดนอกจากมันเจอความทุกข์และต้องใช้อนิจจังทุกขังอนัตตาดับถ้าใช้ได้ดับได้ก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าใจยังไม่สงบยังไม่รวมนี้ควรที่จะควบคุมความคิดควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นการบริกรรมพุทโธหรือการท่องสวดมนต์หรือสวดพระสูตรต่างๆเพื่อให้ใจนั้นเป็นหนึ่งก่อนให้ใจสงบให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าใจไม่สงบไม่รวมเป็นหนึ่งแล้วนี้ปัญญาก็ยังจะไม่เป็นภาวนามยะปัญญาถ้าเป็นปัญญาก็เป็นปัญญาระดับปัญญาอบรมสมาธิปัญญาที่ระงับความคิดฟุ้งซ่านต่างๆแต่ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปละตัณหาความอยากต่างๆที่สร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้อย่างถาวรถ้าไม่มีภาวนามยปัญญาแล้วจะไม่สามารถที่จะละสังโยชน์ต่างๆได้จำเป็นที่จะต้องมีสมาธิก่อนการเจริญสติเพื่อให้จิตตั้งมั่นให้รวมเป็นสมาธิจึงเป็นเรื่องที่สำคัญควรที่จะเจริญภาคเพียรตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเรื่องของศีลก็เช่นเดียวกันภาคเพียรรักษาศีลศีลของผู้ปฏิบัตินี้ก็ต้องตั้งแต่ศีล8ขึ้นไปศีล8ก็เป็นศีลของอุบาสกอุบาสิกาศีล10ก็เป็นของสามเณรศีล227ก็เป็นของพระภิกษุนี่คือศีลที่จะต้องเป็นเครื่องคอยล้อมคอกตัณหาต่างๆกิเลสต่างๆไม่ให้ออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ปฏิบัติสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นแล้วจะทำให้จิตใจวุ่นวายจิตใจไม่สงบแล้วจะทำให้เสียเวลาต่อการปฏิบัติจึงจำเป็นที่จะต้องรักษาอย่างศีล8ถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปทำกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติเ เช่นการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นหรือการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบเขตไม่มีเวลาไม่มีเวลาถ้ารักษาศีล8ก็จะถือศีลข้อ3เป็นอบรมจริยาเวรมณีไม่ร่วมหลับนอนกับใครศีลข้อ6ก็ไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะการรับประทานอาหารมากเกินไปก็จะทำให้ง่วงเหงาหาวนอนและจะทำให้เสียเวลาต่อการนำเอาไปปฏิบัติเพราะจะมัวยุ่งต่อกับการรับประทานอาหารรับประทานอาหารเที่ยงแล้วก็รอรับประทานอาหารเย็นก่อนรับประทานอาหารเย็นก็อาจจะรับประทานของว่างของหวานของเล่นไปก่อนมีเรื่องให้รับประทานได้ตลอดเวลาจนถึงเวลาที่จะนอนก่อนนอนก็ยังจะรับประทานกันอีกถ้าไม่ถือศีล8ไม่ถือศีลข้อ6นี้เวลาก็จะหมดไปกับการรับประทานอาหารรับประทานขนมนมเนยอะไรต่างๆแล้วก็จะไม่สามารถที่จะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาได้ก็นี่คือศีลข้อ3และศีลข้อ6ถ้าร่วมหลับนอนกันก็จะไม่ปฏิบัติธรรมนอนคืนรับประทานอาหารเสร็จอิ่มแล้วก็ไปร่วมหลับนอนกันหลับนอนเสร็จก็หลับกันไปจนสว่างเวลาที่จะนำเอามาปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีเช่นเดียวกับศีลข้อที่7คือการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในรูปแบบของมหรสพและเครื่องบันเทิงต่างๆหรือการออกไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอันนี้ถ้าถือศีลข้อ7นี้ก็จะทำไม่ได้ก็จะมีเวลาที่จะได้มาบำเพ็ญได้มาปฏิบัติได้เช่นถ้าไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วพอช่วงบ่ายหลังจากรับประทานอาหารไปสัก 2-3 ชั่วโมงอาการง่วงเหงาเหานอนก็จะหมดไปแล้วก็จะไม่ต้องมากังวลกับการรับประทานอาหารเย็นอาหารค่ำหรืออะไรก่อนนอนก็สามารถที่จะบำเพ็ญที่จะปฏิบัติได้เลยหลังจากรับประทานอาหารไปแล้วช่วงกลางวันตอนบ่ายนี้ก็จะปฏิบัติได้หรือถ้าอยากจะเพิ่มเวลาการปฏิบัติก็รับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวเลยรับประทานตอนเช้าอย่างพระนี้ท่านไปบิณฑบาตตอนเช้าพอกลับมาจากการบิณฑบาตก็มาฉันกันที่ศาลาฉันเสร็จก็ประมาณ9 โมง 10 โมงท่านก็เรียบร้อยแล้วท่านก็อาจจะกลับไปเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือพักผ่อนสักชั่วโมง2 ชั่วโมงหลังจากนั้นหลังเที่ยงไปแล้วท่านก็จะสามารถลุกขึ้นมาปฏิบัติได้จนถึงสว่างเลยอันนี้ก็เป็นการรักษาศีลเพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบัติธรรมคือสมาธิและปัญญาศีลข้อที่7นอกจากการไม่เสียเวลาไปกับเรื่องมหรสพบันเทิงแล้วก็ไม่เสียเวลากับการเสริมความงามของร่างกายด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามวิจิตรพิสดารเสริมหน้าตาด้วยเครื่องสำอางเสริมด้วยน้ำมันน้ำหอมทำเผ้าทำผมนี่ถ้าทำอย่างนี้ก็แสดงว่าจะต้องมีการออกไปนอกบ้านนั่นเองไปตามงานบันเทิงไปตามงานสังคมต่างๆผู้ที่ถือศีลข้อนี้ก็จะต้องระงับเรื่องงานต่างๆเรื่องงานบันเทิงเรื่องงานสังคมต่างๆงานแต่งงานงานวันเกิดงานเลี้ยงอะไรต่างๆไปเพื่อที่จะได้มีเวลามาปฏิบัติ ธรรมข้อต่อไปก็คือสมาธิพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติสมาธิก่อนแล้วค่อยปฏิบัติปัญญาเพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิแล้วปัญญาจะเป็นปัญญาแค่กินตามยปัญญาเป็นปัญญาที่ยังไม่สามารถที่จะกำจัดตัณหาความอยากต่างๆไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้จำเป็นที่จะต้องมีสมาธิก่อนและการที่จะมีสมาธิได้ก็ต้องมีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องไม่พังไม่เผลอไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คอยควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นคำบริกรรมพุทโธหรือการสวดมนต์สวดพระสูตรหรือจะใช้อารมณ์อย่างอื่นก็ได้เช่นการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายถ้านั่งอยู่นั่งหลับตาก็ดูลมหายใจเข้าออกนี่คือเป็นวิธีที่จะทำให้ใจรวมเป็นหนึ่งใจเป็นสมาธิใจมีอุเบกขาใจมีความสุขต้องมีความสุขใจก่อนถึงจะสามารถไปเจริญปัญญาได้เพราะการเจริญปัญญาก็เพื่อละความสุขต่างๆที่เกิดจากความอยากความต้องการของใจนั่นเองความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากมีอยากเป็นความอยากให้อยากไม่มีอยากไม่เป็นนี้จะละได้ก็ต่อเมื่อใจมีความสุขในตัวเองแล้วถ้าใจยังไม่มีความสุขใจก็ต้องออกไปหาความสุขจากสิ่งภายนอกจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจากการได้เป็นอย่างนั้นได้เป็นอย่างนี้ได้มีอย่างนั้นได้มีอย่างนี้หรือจากการที่ไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้ใจจะปล่อยวางไม่ได้ใจไม่มีเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจไม่มีความสุขหล่อเลี้ยงจิตใจก็เลยต้องไปหาอย่างอื่นไว้คอยหล่อเลี้ยงจิตใจหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาหล่อเลี้ยงจิตใจหาร่างกายรักษาร่างกายดูแลร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายเพราะถ้าร่างกายเป็นอะไรไปใจก็จะไม่สามารถหาความสุขได้ถ้าไม่มีความสุขภายในใจนี้จะหยุดการหาความสุขภายนอกใจไม่ได้จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างความสุขภายในใจขึ้นมาให้ได้ก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขชั่วคราวก็เป็นความสุขที่พอที่จะทำให้ปล่อยวางความสุขภายนอกได้เพราะว่าความสุขภายนอกนั้นมันมีความทุกข์ด้วยการปล่อยวางความสุขภายนอกนี้ก็เพื่อปล่อยวางความทุกข์ที่มากับความสุขภายนอกนั่นเองถ้าพิจารณาด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าความสุขต่างๆภายนอกนี้มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่ข้างในพอความสุขปลอมนี้เสื่อมไปจางไปหายไปความทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมาทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันก็ไม่ได้ทุกข์กับเรื่องอะไรก็ทุกข์กับเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสทุกข์กับบุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราไปคิดว่าให้ความสุขกับเรานั่นเองแต่เวลาที่เขาเสื่อมไปเวลาที่เขาเปลี่ยนไปเวลาที่เขาหมดไปอันนี้เขาก็จะไม่ได้ให้ความสุขแล้วก็จะให้ความทุกข์แทนผู้ที่จะละความสุขเหล่านี้ได้ละความทุกข์ที่ถูกคุ้มห่อด้วยความสุขปลอมนี้ได้จะต้องมีปัญญาจะต้องเห็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสุข และต้องมีความสุขใจอยู่คือรู้ว่าถึงแม้ไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ได้มีความสุขได้ด้วยการเข้าไปหาความสงบเวลาเกิดความอยากก็แทนที่จะไปทำตามความอยากก็กลับเข้าไปในสมาธิหรือถ้ามีกำลังมีปัญญาที่แหลมคมก็อาจจะหยุดความอยากได้เลยถ้าหยุดความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปแล้วความสุขที่ถูกความอยากทำลายไปนั้นก็จะกลับคืนมาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิอันนี้คือหน้าที่ของปัญญาปัญญานี้จะมาทำลายตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นตัวที่คอยทำลายความสุขที่ได้จากความสงบถ้าปัญญาที่เป็นภาวนามยปัญญานี้ทำลายตัณหาความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปแล้วความสงบที่เกิดจากการหายไปของตัณหาความอยากก็จะปรากฏขึ้นมาถ้าสามารถทำลายตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ความสงบก็จะมีอยู่กับใจไปตลอดความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะอยู่กับใจไปตลอดไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกใจอีกต่อไปไม่ต้องใช้ปัญญาคอยสกัดคอยทำลายตัณหาความอยากต่างๆเพราะปัญญาได้ทำลายไปหมดแล้วเมื่อปัญญาได้ทำลายตัณหาไปหมดแล้วก็จะไม่มีตัณหาโผล่ขึ้นมาอีกต่อไปเหมือนกับต้นหญ้าถ้าได้รับการถอดถอนรากของมันขึ้นมาจากดินแล้วต้นหญ้านี้ก็จะไม่มีวันที่จะเจริญงอกงามได้แต่ถ้าเอาหินไปทับเอาไว้นี้เวลายกหินออกนี้ต้นหญ้าก็ยังสามารถเจริญงอกงามต่อไปได้ดังนั้นเวลาที่ยกหินออกจากหญ้าแล้วก็ต้องขุดถอนรากของหญ้าออกมาจากดินพอหญ้าถูกถอนรากของหญ้าถูกถอนออกมาจากดินแล้วต้นหญ้าก็จะไม่มีวันที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้ฉันใดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากนี้ก็จะหมดไปถ้าใช้ปัญญาถอดถอนรากของตัณหาความอยากรากของตัณหาความอยากก็คือความหลงนี่เองความไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่ความสงบของใจแล้วไม่รู้ว่าสิ่งที่ไปหานั้นที่คิดว่าเป็นความสุขนั้นความจริงแล้วเป็นความทุกข์เพราะว่าเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีเกิดแล้วก็มีดับไปมีเจริญแล้วก็ต้องมีวันเสื่อมไปเช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี้มีมามีไปมีเจริญมีเสื่อมและตาหูจมูกลิ้นกายที่ใช้ในการเสพความสุขเหล่านี้ก็มีการเสื่อมเช่นเดียวกันมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บและมีการตายไปเช่นเดียวกันไม่มีอะไรที่ถาวรในบรรดาสิ่งที่ใจไปใช้ในการหาความสุขเนี่ยเป็นความสุขชั่วคราวแล้วพอเวลาที่ความสุขนั้นหมดไปความทุกข์ก็จะตามมาเพราะความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆยังมีอยู่จึงเป็นเหตุที่ทำให้ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆพอเวลาร่างกายนี้ตายไปความอยากนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายความอยากต่างๆนี้อยู่ภายในใจใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากต่างๆที่อยู่ในใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็จะดึงใจผลักใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่เ พื่อที่จะได้มีตาหูจมูกลิ้นกายไว้เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่อไปใหม่อันนี้เป็นเหตุที่ทำให้สัตว์โลกนั้นต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็เกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพสูงภพต่ำก็เพราะบุญกรรมที่ได้ทำไว้ในขณะที่แสวงหาความสุขต่างๆนี้เองถ้าแสวงหาความสุขต่างๆด้วยการทำบาปก็จะเป็นมีโทษตามมาโทษก็คือการที่จะต้องไปเกิดในอบายในอบายก็มีอยู่4ที่ด้วยกันเดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกเนี่ยอันนี้เป็นที่ไปของผู้ที่ทำบาปต่างๆถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ก็ไปเป็นเดรัจฉานด้วยความหลงไม่รู้ว่าเป็นโทษเนี่ยก็ไปเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆก็จะไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกเขาทำลายก็เลยไปทำลายเขาก่อนทำร้ายเขาก่อนอันนี้ก็จะทำให้ไปเกิดเป็นอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็จะไปตกนรกนี่คือภพภูมิต่างๆที่เกิดจากการมีความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากลาภยศสรรเสริญก็จะต้องมีภพชาติตามมาภพชาตินี้ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำว่าทำบาปหรือไม่ทำบาปถ้าไม่ทำบาปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่ทำบาปแล้วก็ได้ทำบุญด้วยมีจิตเมตตากรุณามีอะไรเหลือกินเหลือใช้ก็แบ่งปันให้แก่ผู้อื่นไม่หวงเก็บเอาไว้เพราะรู้ว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ใช้มันก็เอาไปแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือไปสร้างไมตรีจิตสร้างความเมตตาสร้างมิตรภาพต่อผู้อื่นเวลาตายไปก็จะไปได้เป็นเทวดาในชั้นต่างๆแล้วพอบุญที่ได้ทำไว้ได้บทไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับอบายที่ไปเกิดพอบาปที่ได้ไปใช้ไปเกิดในอบายได้ไปใช้บาปหมดแล้วเหมือนกับไปติดคุกติดตารางพอพ้นโทษเขาก็ปล่อยออกมาให้อยู่ในสังคมต่อไปผู้ที่พ้นโทษจากอบายก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ผู้ที่กลับมาจากสวรรค์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ต่างกันผู้ที่ลงมาจากที่สูงนี้จะลงมาด้วยวาสนาบารมีถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีวาสนามีบารมีเช่นมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณผ่องใสสวยงามมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมีสติมีปัญญามีความรู้ความสามารถมีจิตใจใฝ่บุญใฝ่กุศลมีจิตใจไม่ชอบทำบาปทำกรรมส่วนผู้ที่กลับมาจากเบื้องต่ำกลับมาจากอบายนี้ก็จะมาแบบผู้ด้อยผู้อาภัพวาสนาเกิดมายากจนรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามสติปัญญาไม่ฉลาดอาการไม่ครบ32มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอายุไม่ยืนยาวนานอันนี้เป็นอานิสงส์หรือเป็นผลของบาปที่ได้ทำไว้ยังมีติดมากับจิตเวลาที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะฝ่ายต่ำจะชอบทำชั่วชอบทำบาปชอบเสพอบายามุขสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกลียดคร้านนี่คือคุณลักษณะของผู้ที่กลับมาจาก อบายจะเป็นอย่างนี้ตรงกันข้ามกับผู้ที่ลงมาจากสวรรค์เป็นเหมือนคนละด้านของเหรียญเหรียญนี้มีสองด้านมนุษย์ก็มีสองแบบมนุษย์ที่ดีและมนุษย์ที่ไม่ดีนี่คือสิ่งที่เป็นผลจากการแสวงหาความสุขด้วยการทำบุญหรือด้วยการทำบาปและสำหรับผู้ที่หาความสุขอีกแบบหนึ่งคือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบนั่งสมาธิก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วพอกำลังของสมาธิหมดไปก็จะเลื่อนลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพและจากสวรรค์ชั้นเทพก็จะเลื่อนกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของผู้ที่ทำบุญและทำบาปต่างๆถึงแม้ว่าจะหาความสุขด้วยการนั่งสมาธิหาความสุขภายในใจแต่ความสุขภายในใจนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำลายตัณหาความอยากมีความสุขต่างๆได้เพราะว่าเป็นเหมือนหินทับหญ้านั่นเองเวลากำลังของสมาธิหมดไปความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะฉุดลากใจให้ลงไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสของชั้นเทพก่อนแล้วก็เลื่อนลงมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสของชั้นมนุษย์ต่อไปแต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้รู้จักวิธีที่จะตัดภพตัดชาติยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนก็จะสามารถดับความทุกข์หาความสุขภายในใจได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวชั่วขณะที่เข้าไปในสมาธิเท่านั้นเวลาออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาและเวลาตายไปก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้ามีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้สั่งผู้สอนหรือมีพระอรหันตสาวกหรือมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคอยสั่งคอยสอนผู้ปฏิบัติก็จะสามารถที่จะทำลายรากเหง้าของการเวียนว่ายตายเกิดได้รากเหง้าก็คือโมหะอวิชชาความหลงความไม่รู้ว่าความสุขจริงนั้นอยู่ที่ใจและการรักษาความสุขที่อยู่ภายในใจนี้ต้องรักษาด้วยปัญญาด้วยการทำลายตัณหาความอยากต่างๆด้วยการเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งต่างๆที่ตัณหาความอยากได้อยากมีไว้เสพไว้เป็นสมบัติเห็นไตรลักษณ์ถ้าเป็นเรื่องต่างๆเห็นอสุภะถ้าเป็นเรื่องของกามารมณ์เห็นอาหารในปฏิกูลสัญญาเห็นความสกปรกความไม่น่ารับประทานของอาหารถ้าเป็นเรื่องของความอยากในอาหารนี่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาทำลายตัณหาความอยากต่างๆที่เกิดจากความหลงเห็นว่าอาหารนี่น่ารับประทานสวยงามเวลาจัดไว้ในถ้วยในจานนี้เห็นแล้วน้ำลายไหลแต่ถ้าไม่อยากจะให้น้ำลายไหลก็มองไปเวลาที่มันอยู่ในปากเวลาที่อยู่ในท้องหรือเวลาที่อยู่ในลำไส้ให้คิดอย่างนี้ก็จะฝืนจะหยุดความอยากได้ถ้าคิดอยากจะได้คนนั้นคนนี้มาเป็นคู่ครองก็ดูอสุภะของเขาแล้วดูความตายของเขาเวลาเขาตายแล้วจะมีความสุขกับเขาได้หรือไม่นี่คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบเพราะทรงพบเห็นว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากต่างๆและความอยากต่างๆนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดและสิ่งที่จะทำลายความอยากได้นี้ก็คือปัญญาไตรลักษณ์นี้เองอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะ อาหารในปฏิกูลสัญญานี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้เจริญปัญญาต้องหมั่นพิจารณาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วหมั่นพิจารณาดูความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างของทุกสัตว์ทุกบุคคลมีเกิดแล้วก็มีตายมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆดูร่างกายก็ดูให้เห็นว่าไม่สวยไม่งามดูอาหารก็ดูให้เห็นว่าไม่น่ารับประทานถ้าจะรับประทานก็รับประทานเพื่อร่างกายแต่จะไม่รับประทานด้วยความอยากถ้าเห็นว่ามันไม่น่ารับประทานนี่คือวิธีที่จะสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะได้ทำลายตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปเมื่อตัณหาต่างๆได้ถูกทำลายหมดความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไปวิมุตติก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็เป็นผลที่จะปรากฏขึ้นมาต่อไปนี่คือคุณธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ผู้ที่มีความปรารถนาต่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต่อมรรคผลนิพพานให้หมั่นบำเพ็ญให้หมั่นเจริญให้มากๆเพื่อที่จะได้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตนเองปรารถนาคือ 1. ให้มีความมักน้อย 2. มีความสันโดษ 3. ให้ปลีกวิเวก 4. ไม่ให้คุกคีกัน 5. ให้มีความภาคเพียรตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับ 6. ให้รักษาศีลของนักบวชให้ได้ตลอดเวลา 7. ให้มันนั่งทำใจให้สงบเป็นสมาธิหลังจากได้สมาธิแล้วก็ให้เจริญปัญญาให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาให้พิจารณาอสุภะให้พิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาให้พิจารณามรณานุสติให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วปัญญาก็จะเข้าไปทำลายตัณหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดไปจากใจได้พอใจไม่มีตัณหาความอยากหลงเหลืออยู่แล้วใจก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นใจที่เราเรียกว่านิพพานเป็นใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังเกิดจากการบำเพ็ญการเจริญคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เจริญนี้เองจึงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญในธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่ปิดไมโครโฟนเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตไม่ถามตอบปัญหากันต่อถ้าใครอยากจะถามอะไรก็ยกมือได้แล้วเดี๋ยวจะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้าไม่ถามเดี๋ยวช่วยกันส่งไมค์ไปให้พิธีกรหน่อยเดี๋ยวเอาไมโครโฟนกรุณาพูดใกล้ๆหน่อยจะได้ยินเสียงชัดๆ เปิดไมค์ก่อน นะที่ค่ะหลวงตาคือว่าหนูจะถามว่าคือมันมีคนที่มาหาหนูแล้วเข้ามาแท้งแล้วมาทำแท้งใส่บ้านหนูเนี่ยค่ะอาจารย ์ คือแบบแต่เราไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเราไม่รู้กับเขาว่าเขาจะมาทำอะไรเงี้ยค่ะเราจะมีส่วน อ๋อไม่มีหรอกใครทำอะไรก็ต้องเป็นคนรับผลของเขาไปถ้าเราไม่มีส่วนร่วมในการกระทำด้วย ค ่ ะ ยังไม่ต้องไปกังวล ค่ะแล้วที่เด็กหลุดใส่บ้านเราล่ะคะหลวงตา หลุดยังไง คือเขาหลุดในห้องน้ำบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะ หมายถึงเวลาเขาไปคลอดในห้องน้ำอย่างนี้เลย ใช่ค่ะ แล้วเด็กเป็นยังไงก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่เกี่ยวกันเราไม่ได้ทำห้องน้ำให้เขามาทำดุดอย่างนั้นนะเขาไปทำดุดของเขาเองไม่มีปัญหาไม่ต้องกังวล ขอบคุณค่ะ ขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะหลายคำถามหน่อยนะเจ้าค่ะ เอาทีละคำถาม เจ้าค่ะคำถามแรกเจ้าค่ะคือว่าพอดีว่าบ้านของรุ่นพี่โยมมีปลวกทีนี้รุ่นพี่ไม่อยากไปฆ่าปลวกไม่อยากฉีดยาทำยังไงดีถึงจะไม่เป็นการผิดศีลเจ้าคะ คือมันก็มีสองวิธีวิธีหนึ่งก็ปล่อยให้มันกินบ้านไปสองก็ทำตามโลกเขาคือมีคนเขาจะมาขอรับอาสาทำบาปแทนเราเช่นบริษัทกำจัดปลวกต่างๆเราก็โทรไปแจ้งบอกเขาเท่านั้นว่าที่บ้านมีปลวกแต่เราอย่าไปสั่งให้เขามาก็แล้วกันเพียงแต่แจ้งความ เป็นแค่ประโยคบอกเล่าใช่ไหมจ๊ะ แล้วถ้าเขาขออาสาผมจะมาทำเองนี้ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้สั่งเขาให้ทำเพราะทางโลกคนบางคนเขาไม่เชื่อว่าเขาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเขาเชื่อเรื่องเงินเรื่องทองดังนั้นเขาก็จะยินดีที่จะมาทำบาปแทนเราก็ปล่อยเขาทำไปแต่ถ้าเราไม่อยากให้เขาทำบาปแล้วก็ปล่อยให้บ้านมันปลวกกินไปหรือหาวิธีคาดว่าอยากให้มันขยายหาวิธีทำให้มันกินเฉพาะส่วนที่มันกินไปส่วนที่มันไม่กินก็มันจะได้ไม่กินหรือถ้าเราอยากเป็นคนที่มีศีลบริสุทธิ์อยากจะเป็นพระเวสสันดรก็คิดว่าบริจาคบ้านให้ปลวกไปก็แล้วกัน เจ้าคำถามต่อไปเจ้าค่ะคือการที่โยมได้มีโอกาสเข้าไปช่วยงานครูบาอาจารย์หรือว่าบางทีเป็นต้นบุญที่บอกบุญไปบางทีจิตโยมมีความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการทำบุญแต่ละครั้งแล้วเหมือนกับว่ากลัวว่าจะไปทำเผลอไปทำบาปโดยที่ไม่รู้ตัวหรือเผลอทำเงินตกหล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหรือว่าบางทีการปฏิสัมพันธ์การพูดคุยกับครูบาอาจารย์แล้วกลัวว่าคำพูดหรือบางคำที่เราอาจจะเผลอไปโดยไม่รู้ตัวเจ้าค่ะอย่างนี้ต้องวางใจยังไงต้องทำยังไงเจ้าค่ะ ก็ต้องเวลาพูดก็ให้มีสติคิดก่อนคิดให้ดีก่อนแล้วค่อยพูดถ้าไม่มีสติพูดไปตามอารมณ์นี่มีโอกาสที่จะพูดแล้วทำให้เกิดความเสียหายได้ฉะนั้นการจะพูดอะไรนี้ท่านก็บอกแล้วว่าก่อนที่จะพูดนี้เราเป็นเจ้านายของคำพูดแต่พอเราพูดไปแล้วมันจะเป็นเจ้านายเรามันจะทำให้เราต้องไปรับผลต่างๆจากการที่เราพูดดังนั้นท่านบอกให้ใคร่ครวญให้ดีก่อนเสมอก่อนที่เราจะพูดอะไรถ้าไม่ได้ใคร่ครวญก็หุบปากดีกว่าถ้าไม่มั่นใจต้องฝึกสติฝึกนิสัยว่าจะเวลาจะพูดอะไรนี้ต้องมีสติให้รู้ว่าเรากำลังจะพูดอะไรสิ่งที่พูดนี้เป็นคุณเป็นโทษอย่างไร เจ้าค่ะคำถามต่อไปเจ้าค่ะคือโยมผัดภาวนาแล้วก็เหมือนกับฟังธรรมครูบาอาจารย์แต่รู้สึกว่าตื่นเช้ามาเราภาวนาหรือเราสวดมนต์เนี่ยจิตมันไม่ใสจิตรู้สึกว่าเขาขุ่นแต่ว่าเราก็พยายามอยู่ตลอดอะค่ะไม่ทราบว่ามีวิธีแก้ยังไง ก็ต้องพยายามภาวนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ใสเองเหมือนกับแกว่งน้ำที่ขุ่นด้วยสารส้มถ้าแกว่งทีละเดียวแล้วก็หยุดแกว่งมันก็จะไม่ใสถ้าเราแกว่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวสารส้มมันมีโอกาสที่จะละลายในน้ำมันก็จะทำให้ตกตะกอนน้ำก็จะใสขึ้นมาถ้าเราหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาที่เรานั่งเท่านั้นเราควรจะฝึกนิสัยเจริญสติในชีวิตประจำวัน ช่นเราทำอะไรถ้าไม่จำเป็นจะต้องใช้ความคิดก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปเช่นตื่นขึ้นมาลืมตายังไม่ต้องคิดอะไรก็พุทโธพุทโธไปเตรียมตัวไปทำงานเตรียมตัวไปรับประทานอาหารก็พุทโธพุทโธไปหรือจะเฝ้าดูการกระทำของร่างกายก็ได้ดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่อย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องที่จำเป็นก็หยุดยืนเฉยๆโดยนั่งเฉยๆแล้วให้มีสติอยู่กับความคิดไปคิดให้มันเรียบร้อยพอคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาเฝ้าดูร่างกายหรือว่าบริกรรมพุทโธไปอันนี้จะทำให้เรามีสติทำให้ใจไม่ลอยไปลอยมาใจไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ทำให้ว้าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาสิ่งที่ทำให้ใจเราไม่ใสก็คือความคิดของเรานี่ความคิดของเรานี่มันคิดแล้วทำให้ใจเรามัวหมองเศร้าหมองเพราะมันถูกอำนาจของความหลงพาให้คิดไม่ใช่อำนาจของธรรมพาให้คิดถ้าเป็นอำนาจของธรรมพาให้คิดมันจะใสแต่เราไม่มีธรรมเรามีแต่โมหะมีแต่ความหลงมันก็เลยคิดไปในทางโลภโกรธหลงคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ทำให้ใจวุ่นวายขึ้นมาดังนั้นเราต้องหยุดความคิดเหล่านี้ด้วยการเจริญสติใช้พุทโธก็ได้หรือใช้การดูร่างกายเฝ้าดูร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายการกระทำของร่างกายในทุกอิริยาบถถ้าเรามีสติอย่างนี้เวลามานั่งมันก็จะทำให้จิตสงบได้ง่ายและเร็วใจก็จะสงบผ่องใสขึ้นมา แล้วทำไมเวลาบางทีโยมพุทโธหรือแบบบางทีมันไปคิดที่อะไรที่มันไม่ดีเร็วๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรายิ่งไปพุทโธพุทโธใส่เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะยิ่งแบบยิ่งขึ้นมาเรื่อยๆ เราอย่าไปใส่เขาเสียเราอยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วอย่าไปสนใจเขาจะคิดก็ปล่อยเขาคิดไปเพราะว่ากำลังเขามากเราไม่สามารถที่จะหยุดเขาได้เพียงแต่ว่าเราอย่าไปสนใจอย่าไปให้ความสำคัญกับเขาให้เราให้ความสำคัญอยู่กับพุทโธเหมือนกับเวลาเราคุยกันทางโทรศัพท์หรือคุยต่อหน้ากันแล้วมีเด็กมาร้องเรียกแม่จ๋าแม่จ๋าขอนู่นขอนี่เราก็ไม่ต้องไปสนใจเด็กใช่ไหมเราก็คุยกันต่อไปเดี๋ยวเด็กมันก็เหนื่อยมันก็หยุดเอง แล้วมันจะเป็นบาปไหมคะไอ้สิ่งที่คิดขึ้นมาถ้ามันเป็นสิ่ง อ๋อมันเป็นถ้ามันยังอยู่ในใจนี่ยังไม่เป็นบาปนะเป็นเพียงแต่กุศลหรืออกุศลมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจหรือสุขใจเท่านั้นเองแต่ยังไม่มีบาปมีกรรมไม่มีเวรกับใครแต่ถ้าไปพูดแล้วไปกระทำนี่มันถึงจะมีเวรมีบาปตามมา เจ้าค่ะ กับวันก่อนหลวงพ่อสอนเรื่องของบอกว่าธาตุสี่เนี่ยมันเป็นธาตุที่มันไม่เสื่อมแล้วก็มันคงความเป็นธาตุอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นอนิจจังแต่ว่าก็สเพธรรมานัตตาอยากจะให้หลวงพ่อเมตตาช่วยอธิบายความเป็นอนัตตาของธาตุสี่คือมันเปลี่ยนตลอดเวลาหรือยังไงครับหลวงพ ่ออ๋ออนัตตาก็คือมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้อยู่ภายใต้การสั่งของใครของจิตดวงใดจิตเหล่านี้ไม่สามารถไปสั่งให้ฝนฟ้าอากาศตกหรือไม่ตกอย่างนี้สั่งไม่ได้พระอาทิตย์จะให้หยุดไม่ให้ขึ้นไม่ให้ลงนี้เราไปสั่งมันไม่ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติคำว่าธรรมชาติก็คือมันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใจของเรานั่นเองส่วนใหญ่เรามักจะคิดว่าเรามีอะไรแล้วเราสั่งมันได้ซึ่งในระดับหนึ่งเราก็สั่งมันได้ร่างกายนี้เราก็สั่งมันได้ในระดับหนึ่งสั่งให้มันเดินสั่งให้มันวิ่งสั่งให้มันกินให้มันนอนนี่ก็สั่งมันได้แต่วันดีคืนดีมันจะไม่สั่งเราก็สั่งมันไม่ได้นี่การที่เรายังสามารถสั่งมันได้มันก็เลยคิดว่าเราทำให้เราหลงคิดว่ามันเป็นของเราอยู่ภายใต้อำนาจของเราแต่พอมันเริ่มพยศขึ้นมาเริ่มไม่ทำตามคำสั่งของเราเราก็เลยเสียใจทุกข์ใจขึ้นมาท่านถึงสอนให้เรารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่าทุกอย่างมันไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของเราวันดีคืนดีมันก็พยศได้มันก็จะดื้อได้จะฝืนคำสั่งของเราไ แล้วเมื่อมันฝืนคำสั่งเราไม่ได้ดังใจเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีคำสั่งเราเอายังไงก็ได้อย่างคำว่าสันโดษสั่งแล้วเขาไม่ทำตามก็ได้ทำตามก็ได้อย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์เพราะเรารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วว่าอาจจะมีโอกาสที่เขาไม่ทำตามเราสั่งก็ได้แม้แต่คนใช้เราคนทำงานกับเราคนกินเงินเดือนกับเรานี่วันดีคืนดีเขาอาจจะไม่ทำตามที่เราสั่งก็ได้เขาพร้อมที่จะออกจากงานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาไว้เพื่อเราจะได้ไม่ทุกข์เวลาที่มันไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเราหรือพิจารณาเพื่อให้เราลดละความอยากของเราถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเพราะเรื่องราวต่างๆนี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะไม่ทำไม่ได้ตังไม่ได้ดังใจอยากแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่วุ่นวายใจทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้น คือดูที่ตัวเราเป็นหลักใช่ไหมคร ับดูที่ใจเรา ใจ ดูที่ความอยากของเราหยุดความอยากของเราแล้วปัญหาต่างๆก็จะหมดไปปัญหาต่างๆเกิดจากความอยากของเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พออยากปั๊บก็ต้องไปจัดการกับมันถ้าจัดการได้ก็สบายใจไปยกหนึ่งผ่านไปยกหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็เจอความอยากใหม่อีกแล้วถ้าไปเจอสิ่งที่ไม่สามารถจัดการได้ดังใจอยากก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีความอยากหรือมีความอยากแต่รู้ว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้ายังต้องจัดการกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จัดการไปแต่มีปัญญาคอยเตือนว่าไม่แน่อาจจะไม่ได้ดังใจอยากก็ได้ถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าอยู่ในโลกนี้ยังมีการทำงานทำอะไรอยู่ก็ต้องมีการจัดการดูแลมีการบอกมีการพูดมีการสั่งมีการอะไรต่างๆแต่จะถ้ามีปัญญาก็จะไม่ทุกเวลาที่ไม่ได้ตั้งใจอยากเพราะไม่ได้ทำด้วยความอยากอยากให้ได้เพียงอย่างเดียวได้ทั้งสองทางได้ก็ดีไม่ได้ก็ดี นั่นก็คือความเป็นอนัตตานี่คือว่าใช้ใจเราเป็นหลักต่อสรรพสิ่งทั้งมวลที่อยู่ภายนอกเราใช่ไหม คือสอนใจให้เราปล่อยวางอย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆเพราะมันจะไม่ได้ดังใจอยากเสมอไปเพราะมันไม่แน่นอนมันอนิจจังมันอนัตตาเราไม่สามารถวางเหมือนกับวางแบบหมากรุกหมากคอสได้ว่าวางตัวนี้ให้อยู่ตรงนี้ให้ไปตรงนั้นไปตรงนี้ของมันเหมือนปูจับปูใส่กระโดกมากกว่ามันไม่ใช่เหมือนเล่นหมากรุกหมากคอสตัวหมากรุกหมากคอสนี้พอเราจับมันวางไว้ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมมันไม่ย้ายที่แต่ปูเนี่ยเราจับมันไว้ในกระโดกดูสิจับมันเข้าไปเดี๋ยวมันก็ หมด แล้ว มีการนิจจังมีการนิจจังอนัตตาเห็นไหมสั่งไม่ได้สั่งให้มันไม่ให้ดับไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ทันมันแล้วก็มีของมาแทนได ้พอมันดับก็เอาตัวใหม่มาแทนมันแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เลิกประชุมกันก็เท่านั้นเองไม่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายตรงไหน คำถามจากทางบ้านจากคุณสิริมาศเมื่อจิตรวมแล้วนิ่งต้องพิจารณาอย่างไรคะ เวลานิ่งก็ให้ใช้สติควบคุมประคองความนิ่งนั้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะ ออกจากความนิ่งจนกว่ามันจะเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วถึงค่อยเจริญปัญญาต่อไปพอจิตเริ่มคิดแล้วก็อย่าปล่อยให้มันคิดไปในทางของกิเลสอย่าไปคิดในทางโลภโกรธหลงอย่าไปคิดในทางความอยากให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากดูอยากฟังให้คิดว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากดูอยากฟังอยากมีอยากเป็นนี่มันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะให้มันอยู่กับเราเป็นไปตามความอยากของเราได้ตลอดถ้ามันไม่เป็นเราก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยาก คำถามจากคุณสมศักดิ์เวลาคนไปทำบุญไปปฏิบัติภาวนาแล้วเจอใครมักจะบอกเขาว่าเอาบุญมาฝากอยากเรียนถามว่าแบบนี้ฝากได้จริงๆหรือครับ ฝากไม่ได้หรอกบุญใครบุญมันนี่ถ้าฝากได้ก็ดีไม่ไปเที่ยวไปดื่มเหล้ากินเหล้าแล้วก็รอให้เพื่อนกลับมาบอกเอาบุญมาฝาก คำถามจากคุณวีระพงศ์ผมเป็นคนคิดไม่หยุดครับเช่นเวลาเห็นคนอื่นผมก็จะคิดในทางที่ไม่ดีต่อเขาแต่ผมไม่ชอบความคิดนี้เลยครับรู้สึกเป็นทุกข์มากแล้วเวลานั่งสมาธิมันก็คิดเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นเรื่องลามกเรื่องต่างๆที่ไม่ดีและด้วยเหตุที่คิดมากอย่างนี้ผมก็เลยต้องเลิกนั่งสมาธิไปเพราะผมกลัวบาปครับแต่ในใจผมลึกๆแล้วไม่มีความคิดนั้นเลยขอพระอาจารย์แนะนำทางปฏิบัติด้วยครับ ความคิดของเรานี่ก็เป็นเหมือนรถยนต์นะรถยนต์นี่ก่อนที่เราจะออกไปวิ่งนี่เราต้องมีความมั่นใจว่าเราสั่งให้มันหยุดได้ถ้าเราไม่มีเบรกนี่เราจะกล้าเอารถไปวิ่งไหมวิ่งข้างนอกวิ่งโดยไม่มีเบรกเดี๋ยวมันก็ชนกันฉันใดใจของเราความคิดของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์และสิ่งที่จะหยุดความคิดของเราได้ก็คือสติเห็นถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาถ้าเราไม่มีสติความคิดของเรามันก็จะคิดไปแบบที่ว่านี่แหละคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติพอเรารู้ว่ามันคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็พุทโธไปเดี๋ยวมันก็หยุดหรือว่าถ้ามีสติสั่งให้มันหยุดมันก็จะหยุดได้ถ้าสติไม่พอก็ต้องใช้พุทโธช่วยสร้างสติขึ้นมาดังนั้นหัดบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆอันนี้พุทโธนี่จะทำให้ใจมีสติจะทำให้ใจมีเบรกจะทำให้ใจหยุดคิดได้ทั้งคิดเรื่องดีก็ได้หยุดคิดเรื่องดีก็ได้หยุดคิดเรื่องไม่ดีก็ได้เวลาต้องการความสงบนี้ต้องหยุดคิดหมดเรื่องดีก็ไม่คิดเรื่องไม่ดีก็ไม่คิดเพราะถ้าคิดมันก็จะไม่สงบ คำถามจากคุณธีรวีภาวนาจนคำบริกรรมเงียบไปและลมหายใจหายไปแล้วต้องทำอย่างไรต่อครับ ก็ให้มีสติรู้ตามความเป็นจริงให้สักแต่ว่ารู้ไปเรื่อย ๆคำถามจากคุณณัฐพัฒน์ทำอย่างไรจิตถึงจะรวมเร็วๆคะ ก็ต้องมีสติมากๆถ้ามีสติมากๆนั่ง5นาที10นาทีก็รวมได้ คำถามจากคุณรัตดาวันขณะภาวนาถ้ามีแสงสว่างปรากฏจะพิจารณาอย่างไรต่อไปคะ ไม่ให้ไปสนใจให้เราภาวนาต่อไปถ้าเราพุทโธก็พุทโธต่อไปถ้าเราดูลมก็ดูลมต่อไปอย่าไปตามดูแสงอย่าไปเล่นกับแสงเพราะว่าเราจะไม่ได้ภาวนาแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะก้าวหน้าไปได้จากจุดนั้นเราก็พอเราหยุดภาวนาก็เหมือนเราขับรถแล้วหยุดเช่นเราขับรถจะเดินทางกลับบ้านระหว่างทางไปมีงานวัดเราก็เลยหยุดรถแวะไปเที่ยวงานวัดถ้าเราไปเที่ยวกับงานวัดเราก็ไม่ได้นั่งขับรถเราก็จะไปไม่ถึงบ้านฉันใดเวลาเราภาวนานี่เราต้องการไปบ้านบ้านของเราก็คือความสงบความนิ่งความว่างมันจะพาเรามันจะไปถึงได้ก็ต่อเมื่อเราภาวนาไปเรื่อยๆเช่นบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆเลื่อนดูลมหายใจไปเรื่อยๆอย่าหยุดไม่ว่าจะมีอะไรมาปรากฏระหว่างทางมีแสงมีเสียงมีรูปมีกลิ่นมีรสมีอะไรต่างๆอย่าไปให้ความสนใจกับมันเหมือนกับขับรถไปแล้วอย่าไปแวะซื้อข้าวหลามที่หนองมนอย่าไปแวะเมืองชนแวะที่นู่นแวะที่นี่เดี๋ยวไปไม่ถึงบ้าน คำถามจากผู้ฝากถามจากที่ปฏิบัติมาสักพักหนึ่งเกิดอาการบางอย่างเกิดขึ้นคือมีอยู่วันหนึ่งไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เฝ้าดูอาการแต่มันเกิดเหตุการณ์เฉยไม่รู้สึกนึกคิดไม่ปรุงแต่งทุกอย่างว่างหมดมันคืออาการสงบใช่ไหมคะแต่ก็สงสัยว่ามันว่างเหมือนคนง่วงหรือเปล่าขอพระอาจารย์ช่วยไขข้อสงสัยด้วยค่ะ ถ้ามันสงบแล้วมีสติรู้อยู่มันก็เป็นความสงบของสมาธิถ้ามันง่วงนี่มันก็อาจจะเป็นความสงบของความง่วงนอนก็ได้อยู่ที่ถ้าไม่มีสติมันก็แบบครึ่งหลับครึ่งตื่นอย่างนี้ก็แบบว่าสับปะงกสงบแบบสับปะงกแต่ถ้ามีสติมีความตื่นตัวรู้สึกตัวตลอด ระหว่างก่อนที่มันจะสงบและระหว่างที่มันสงบนี้ก็ถือว่ามันเป็นความสงบของสมาธิมีทางนี้อยากจะถามอีก ขออีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะขอโอกาสทราบจิตรวมเป็นอย่างไรเจ้าค่ะ ก็ต้องพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวก็จะรู้เองว่ามันรวมเป็นอย่างไรเพราะอธิบายไปมันก็เหมือนกับบอกคนที่ตาบอดว่าสีแดงเป็นอย่างไรพูดไปงั้นก็สงสัยอยู่ดีงั้นบอกให้ลืมตาดีกว่าลืมตาสิลืมตาแล้วก็จะรู้ว่าสีแดงสีดำเป็นยังไงจะรู้ว่าจิตรวมเป็นยังไงก็พุทโธไปสิพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปหยุดอย่าไปคิดเรื่องอะไรเดี๋ยวก็เห็นเอง เจ้าค่ะ นะ เจ้าค่ะ อย่างนี้ดีกว่า เจ้า ค่ะงั้นคนอธิบายเหนื่อยอธิบายคนหลับตาไม่ยอมลืมตาขี้เกียจลืมตากันแล้วก็ชอบไปถามเขาว่าสีแดงเป็นยังไงสีดำเป็นยังไงนะพุทโธไปเป็นการลืมตาในถ้ามีพุทโธเดี๋ยวตาในก็สว่างขึ้นมาเห็นความสงบว่าเป็นอย่างไรเห็นตัวรู้ว่าเป็นอย่างไรถามต่อ กราบเรียนถามเจ้าค่ะคือภาวนาแต่ว่าปกติจะเป็นการดูลมที่นี้คือเคยทำมานานหลายอย่างแล้วอะค่ะว่าอาจจะดูทางต้นลมแล้วก็ดูที่ท้องแต่ว่าปกติที่ทำเนี่ยก็คือจะดูที่ท้องทีนี้มันอยู่บางครั้งว่าพอเราทำไปจนมันสงบแล้วมันนิ่งกลายเป็นว่าตรงจมูกตรงที่ปลายจมูกมันจะชัดกว่าแล้วมันกลายเป็นว่าสติมันไปจับตรงนั้นแทนนะคะทีนี้มันเกี่ยวกับว่าเรื่องคือความเพียรเราเดี๋ยวสติมันน้อยด้วยไหมคะคือมันเหมือนกับวนกลับขึ้นไปจับข้างบนแทนที่เราดูอยู่ที่ท้องนะคะ จะดูตรงจุดไหนก็ได้ที่จุดไหนมันทำให้สติเราตั้งมั่นทำให้จิตเราตั้งมั่นไม่ลอยไปลอยมาก็เอาจุดนั้นก็พอได้จุดนั้นแล้วก็พยายามให้มันอยู่ตรงจุดนั้นไปอย่าให้มันหลอกเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆนี่ก็แสดงว่ามันไม่นิ่งควรจะให้มันอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งถึงแม้ว่าจะเคลื่อนจากจุดเดิมแล้วมาอยู่อีกจุดหนึ่งถ้าเคลื่อนมาเพื่อให้มีความนิ่งความมั่นคงก็ไม่เป็นปัญหาอะไร คือแล้วถ้าดูที่ท้องคือว่ามันนิ่งเงียบไม่เห็นอะไรเราก็คือเราจะดูเป็นอริยบทหรือว่าเป็นจับจากเสียงภายนอกได้ไหมคะว่า เอาไปแล้วนั่งไม่ต้องการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเลย ค ่ ะ ให้รู้อยู่กับเรื่องเดียวพุทโธก็ได้ลมหายใจก็ได้ ค่ะถ้าลมมันนิ่งเงียบไปแล้วเราก็อยู่กับมันอย่างนั้น อยู่กับความนิ่งอยู ่อยู่กับความนิ่งอย่างนั้น รู้ไปให้มีสติรู้อยู่กับความนิ่งความว่างไปถึงแม้มันยังอาจจะไม่รวมแต่ก็ให้รู้ไปเรื่อยๆอย่าไปคิดปรุงแต่งอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าลมนิ่งแล้วจะทำยังไงดีต่อไปก็ให้รู้เฉยๆว่ามันนิ่ง แล้วถ้ามันมีความคิดขึ้นมาเนี่ย ก็หยุดมันอย่าให้มันคิดกล ับ มาดูที่ลมแล้วหยุดถ้าเรามีสติปั๊บมันก็หยุดได ้ค่ะก็แค่รู้ว่าเราคิด รู้ว่าคิดแล้วก็อย่าคิดหยุดคิดถ้ามันดื้อจะคิดก็แสดงว่ามันไม่นิ่งมันก็ใช้พุทโธก็ได้หรือใช้ดูลมต่อไปก็ได ้อีกคำถามลืมถ้าสำหรับผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตหรือว่าอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะช่วยเขาได้วิธีไหนยังไงคะ ก็แล้วแต่ว่าเขาจะรับได้วิธีไหนเหมือนกับคนนี้มันมีหลายระดับเหมือนเด็กผู้ใหญ่เนี่ยการที่เราจะสอนเราจะบอกใครเขานี่ก็ต้องดูว่าเขาจะรับอะไรได้เขาจะรับระดับสมาธิได้หรือเปล่าเขาจะรับระดับปัญญาได้หรือเปล่าถ้ารับระดับปัญญาไม่ได้รับได้แต่ระดับสมาธิก็บอกให้เขาทำสมาธิไปเช่นสวดมนต์ไปไหว้พระไปสวดมนต์ไปบริกรรมพุทโธไปดูลมหายใจไปถ้าเขารับระดับปัญญาได้ก็บอกว่าให้เขาแยกใจของเขาให้ออกจากร่างกายว่าใจเป็นผู้รู้ผู้คิดใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟกำลังจะกลับไปสู่สภาพเดิมต้องปล่อยวางอย่าไปอยากห้ามไม่ได้เขาเป็นอนัตตาอยากให้เขาไม่ตายไม่ได้ถ้าเขาจะตาย ็ต้องปล่อยเขาตายอยากให้เขาอยู่ก็ไม่ได้อยากให้เขาเวลาเขาจะตายอยากให้เขาอยู่ก็ไม่ได้เวลาเขาอยู่อยากจะให้เขาตายก็ไม่ได้ถ้าเขายังไม่ตายก็ต้องอยู่กับเขาไปถ้าปล่อยวางปล่อยเขาไปตามธรรมชาติของเขาเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราไม่มีความอยากให้เขาอยู่หรืออยากให้เขาไป ก็คือถ้าเขาแยกพยายามแยกแล้วก็คือให้เขาอยู่กับสมาธิไปใช่ไหมเจ้าคะขอบคุณเจ้าค ่ะเอาเลย ท่านอาจารย์คะปัญญาอบรมสมาธิกับภาวนามยปัญญามันต่าง กันไงก็มันปัญญามันที่อบรมสมาธิแสดงว่ามันยังไม่มีสมาธิไงมันก็ใช้เป็นจินตามยปัญญาแล้วก็อบรมซับทำให้จิตให้สงบจิตมันฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็วิเคราะห์เขาว่าเป็นไตรลักษณ์พอวิเคราะห์ปล่อยวางเขาได้มันก็สงบมันก็สงบพอสงบแล้วจะเรียกว่ามันเป็นภาวนามยปัญญาก็ได้แต่ตอนที่มันทำนั้นมันยังไม่ได้เป็นภาวนามยปัญญาแล้วมันอาจจะไม่สงบก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะตรงได้หรือไม่ได้ถ้าเราตรงได้มันก็เป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมา ภาวนามยปัญญานี่มันเป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสใช่ไหมคะอาจารย ์ทั้งสองอันมันก็ฆ่ากิเลสเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นภาวนามยปัญญานี่มันคล้ายๆว่ามันเข้าไปได้ลึกกว่าไปหาเรื่องที่มันยากกว่าได้เรื่องที่ยากกว่าถ้าคนที่ไม่มีเพราะสมาธินี่มันจะทำไม่ได้แต่เรื่องที่ง่ายกว่าเช่นเรื่องภายนอกของร่างกายเรื่องของคนอื่นเรื่องของสิ่งของเหตุการณ์นี้มันพอจะใช้จินตามยปัญญาดับมันได้แต่เรื่องการปล่อยวางร่างกายนี้ถ้าไม่มีสมาธินี่ปล่อยวางไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาวนามยปัญญาเมื่อเราใช้ปัญญาชนิดนี้จิตจะต้องรวมเข้าสู่ความสงบทุกครั้ง คือจิตต้องมีความสงบอยู่แล้วแล้วมันก็จะรู้ว่าเวลาปล่อยวางแล้วมันเข้าสู่ความสงบมันก็จะกล้าที่จะปล่อยวางคนที่ไม่มีสมาธินี้ไม่รู้ว่าจะไปปล่อยวางไว้ที่ไหน แต่มันก็ยังไม่ขาดถูกไหม มันปล่อยไม่ได้มันไม่ยอมปล่อย หมายถึงว่าภาวนาปัญญาปัญญาเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นพิจารณาเรื่องกามลมใช้อสุภะแล้วพอจิตรวมเข้าสู่ความสงบเราหยุดได้นะขณะนั้นหยุดตัณหาได้แต่มันก็ยังไม่หายเพราะฉะนั้นภาวนามยปัญญามันต้องใช้หลายๆครั้งใช่ไหมครับอาจารย์จนกว่ามันจะขาด ก็นั่นแหละจนกว่ามันจะขาดถ้ามันยังไม่ขาดก็ต้องใช้ไปเรื่อยๆเหมือนกับฟันต้นไม้ฟันครั้งเดียวมันอาจจะขาดก็ได้ไม่ขาดก็ได้อยู่ที่กำลังของคนฟันก็อยู่ที่ความคมของมีดถ้าปัญญาถ้ากำลังมากรีบคมมีดคมอาจจะฟันหนเดียวมันขาดเลยก็ได้ถ้ากำลังน้อยมีดไม่ค่อยคมมันก็ยังไม่ขาดก็ต้องฟันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขาดงั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องชื่อของมันมากจนเกินไปให้กังวลกับผลก่อนผลที่จะเกิดขึ้นก็แล้วกันถ้ามันทำให้ใจสงบได้ก็ถือว่าใช้ได้ก็แล้วกันแต่มันจะเป็นสงบแบบชั่วคราวหรือสงบแบบถาวร นี่ก็ดูไป ถ้าสมมติสงบแบบถาวร นี่ก็คือขาดจาก ถ้ามันไม่มีตัณหาตัวนั้นมันก็ไม่มีปัญหากับเรื่องนั้นอีกต่อไปถ้ามันยังมีก็แสดงว่ามันยังไม่ถาวร อาจารย์เจ้าคะคือทุกครั้งก่อนที่จะภาวนาเนี่ยจำเป็นต้องเดินจงกรมไหมคะคือถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบเดินจงกรม อ๋อไม่หรอกการเดินจงกรมนี่เป็นการเปลี่ยนอิริยาบถของการปฏิบัติถ้าเรานั่งนานๆแล้วเมื่อยเราก็ลุกขึ้นมาเดินเปลี่ยนอิริยาบถไปแต่การปฏิบัติก็ยังเหมือนเดิมคือใจเรายังมิถ้าเจริญสติก็เจริญสติต่อไปถ้าพิจารณาธรรมก็พิจารณาต่อไปได้เพียงแต่เปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นเองเพื่อให้ร่างกายมันไม่พิกลพิการถ้าอยู่ในอิริยาบถเดียวไปนานๆเดี๋ยวมันก็จะพิการได ้แล้วถ้าสมมติว่าเราตามรู้ในชีวิตประจำวันนะเจ้าค่ะคือเราใช้ความรู้สึกรวมได้ไหมเจ้าค่ะอย่างเช่นว่ายกไปอย่างนี้ก็คือเราก็รู้ว่ามันเคลื่อนไปเคลื่อนมามันไม่จำเป็นต้องไปรู้ละเอียดว่าตรงไหนเป็นยังไง อ๋อให้รู้ว่ากำลังทำอะไรเท่านั้นเองรู้เพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองเป้าหมายของการรู้นี้เพื่อไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้รู้อยู่กับเรื่องเดียวเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ไม่ต้องละเอียด ไม่ต้องช้าแบบว่ายกขึ้นวางหนอตักข้าวเข้าปากหนอเคี้ยวหนอกินหนอไม่ต้องละเอียดถึงขนาดนั้นทำงานตามปกติกินไปตามปกติเดินไปตามปกติแล้วก็ใจดูมันไปเท่านั้นเองไม่ให้ใช้การดูการกระทำนี้เพื่อที่จะดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่าง ๆแล้วถ้ามันมีเหมือนกับในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่ได้ตามดูรู้อย่างนี้สมมติว่าเรานั่งอยู่เนี้ยแทนที่เราจะตามดูรู้เราใช้ดูลมหายใจของเราก็ได้ ใช่ดูลมแทนหรือดูลมแทนหรือใช้พุทโธแทนใจยังต้องถ้าใจยังไม่นิ่งต้องมีอะไรคอยดึงไว้ถ้านิ่งแล้วก็ไม่ต้องมีลมไม่ต้องมีพุทโธ แล้วถ้าเป็นคนความเพียรน้อยต้องทำยังไงเจ้าคะ ก็ต้องเพียรมากเพิ่มเวลาปฏิบัติให้มากขึ้นต้องกำหนดเวลาถ้าไม่กำหนดเวลามันจะไม่ยอมทำเหมือนโรงเรียนไหมก็มีกำหนดตารางเรียนไว้เช้าเรียนวิชานี้ชั่วโมงต่อไปเรียนวิชานี้ถ้ามีตารางมันก็ต้องทำตามตารางถ้าไม่มีตารางเดี๋ยวมันก็ทะเลทลายไปดูไลน์มั่งไปดูเฟซบุ๊กมั่งเข้าใจยังมีใครอยากจะถามอะไรไหมเอาไงหมอฮะ หมดว ัน แล้วนะคะ ฮะ หมดว ัน มาแล้ว ดีมีตารางนะมีตาราง เดี๋ยวต้องไปทำตารางเดี๋ยวไปทำตารางก่อนแล้วค่ะ วันนี้ไม่มีอะไรถามนะ ไม่มีเจ ้ าค่ะ มีใครอยากจะถามอีกไหมทางนู้นช่วยส่งไมค์กลับไปหน่อย พระอาจารย์ครับคือผมบริกรรมพุทโธแล้วแบบมันยังมีความคิดเลยครับแล้วผมกอดพุทโธไป ใหม่ๆไม่เป็นไรหรอกเพราะมันต้องแข่งกันความคิดมันไม่หยุดเพราะว่าเราบริกรรมพุทโธทันทีทันใดหรอกเหมือนกับเราแตะเบรกนี่รถมันยังไม่หยุดหรอกเราก็เหยียบเบรกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเหยียบไปโดยที่เราไม่ปล่อยเบรกเดี๋ยวรถมันก็ต้องหยุดเองตอนต้นเราบริกรรมพุทโธมันจะคิดก็ปล่อยมันคิดไปแต่ความคิดมันก็จะช้าลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็หยุดคิดเอง ถ้าผมแบบพุทโธ1พุทโธ2เน ี่ ย ได้ได ้ของครับ ทางนู้นมีใครจะถามมาข้างหลัง อยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเวลาที่นั่งปฏิบัตินะคะบางครั้งจิตมันกระตุกเสร็จปุ๊บมันก็จะนิ่งแล้วก็ขณะที่เราหลับตาเนี่ยมันมืดนะคะปกติเวลาที่เราหลับตามันก็จะมีแสงที่เรารับรู้ได้แต่เวลาที่มันกระตุกปุ๊บแล้วมันมืดเนี่ยมันมืดสนิทเลยแล้วจิตมันก็เหมือนมันรวมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร ก็ไม่ต้องสนใจแล้วมันเป็นอะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วดับรู้ว่ามันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้แล้วอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ให้พยายามทำใจให้สงบเพียงอย่างเดียวให้ใจมีสติคอยควบคุมความคิดไปเรื่อยๆพออยากจะรู้นี่มันก็คิดแล้ว ใช่ค่ะอ ย่าไปอยากรู้ ค่ะมันมักจะสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไร สงสัยก็คิดอีกแล้วรู้ว่ามันเป็นอนิจจังเกิดแล้วดับก็พอน ะ แล้วก็กลับมาที่สติต่อไป มันคือเป็นสมาธิเหรอคะหรือเป็นอะไร มันจะเป็นอะไรก็ถ้ามันกระตุกมันไม่เป็นหรอกสมาธิมันต้องว่างมันต้องนิ่งมันไม่มีอะไรแต่จิตเวลาก่อนที่มันจะสงบมันมักจะมีอาการแปลกๆให้เห็นเหมือนตกหลุมตกบ่ออย่างเงี้ยหรือมีอะไรมากดมาทุบหรืออะไรแล้วแต่ละคนอาจจะมีไม่เหมือนกันก่อนที่มันจะสงบมันต้องวาดลวดลายนิดหน่อยก่อน แล้วบางครั้งมันก็เหมือนกับว่ามันเหมือนกับมันจะลงอะไรสักนิดนึงแล้วก็มันก็มีเหมือนสติกระโดดเข้ามาจับปุ๊บแล้วมันไม่ลงอย่างเงี้ยค่ะ เราอย่าไปจับมันเลยแล้วกลับมาที่สติเราอย่าไปจับมันถ้าไปจับมันปั๊บมันก็เลยหยุดเนี่ยเราต้องอยู่ที่พุทโธแล้วอยู่ที่อารมณ์ที่เราใช้ควบคุมใจ ค ่ ะค่ะขอบพระคุณค่ะ หมดแล้วใช่ไหมถ้าหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ